أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: رقيت يوما على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين وأزواجه أمهات المؤمنين وجميع المسلمين، ورضي الله عن إمام العارفين أبي الفيض والعباس أحمد التجاني وخلفائه المهتدين وأهل طريقته الفائزين. أما بعد، قال الإمام الحافظ أبو محمد عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما أنه قال: رقيت يوما على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة. حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما به مومك حديث أبو أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه بن ويس ño bok li nga xamantene mom lañuy wax lolou motax ñu askan manam daf ni an abdullah jeul nañ ci abdullah ibn umar doom umar ibn al-khattab radiyallahu ta'ala anhuma annahu qala dafa wax ne raqitu yekna yawman bis ala bayt hafsa ci neegu hafsa ci kaw neegu hafsa neena faraaytu ma daali gis annabi yeenante bi sallallahu alayhi wa sallam yaqdi muy fat hajatahu ajum mustaqbil ash-sham mudadi jublu sham mustadbir al-kaaba dadi won ginnaw dadi du moyu kaaba gi. Manam hadith bi muy hadith abu umar ibn al-khattab radiyallahu ta'ala anhuma abdullah ibn umar ibn al-khattab radiyallahu ta'ala anhuma dafa bokk kon ak hadithu Abu Ayyub al-Ansari radiyallahu anhu bi nga xamantene mom lañu gis sank wala bok mom lañu gis jotay bi wessu te ñom ñaar ñoo bokk li ñuy wax bu boba day daldi askononté gën jamaa gi askonontel ci ñu daal koy indi ci bërepp bi daal ko ci sesele comme ni nga xamantene nonu la ko ñaari imam yi manam imam al-Bukhari ak imam Muslim rahmatullahi alayhima inde ci sen sahih sesele ñaari hadith yi kon hadithu Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhuma bi dafa ñew ci ay wax manam ci ay version yu bari ci ay riwayat yu bari waye bi nga xamantene manam mom mo gëna deppok riwaya bi nga xamantene mom la al-Hafiz Abdul Ghani rahimahullahu ta'ala indi fi mom moy bi nga xamantene Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala dafa wax ni hadathana Ibrahim ibn al-Munzir mune Ibrahim ibn al-Munzir netali nañu wax nañu neena qala hadathana Anas ibn Iyad neena Anas ibn Iyad mom moñu netali neena an Ubaydillah mu dadi koy jele ci Ubaydillah niki non Imam al-Muslim rahimahullah ci yon Ubaydillah bobu lako jele te moy Ubaydillah ibn Umar ibn Hafs ibn Asim ibn Umar ibn al-Khattab kon nga xamne seut la ci Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu wa arda wa ja'ala a'la al-jannati maswa manam kon Imam Muslim rahimahullah ta'ala mom min ko jele ci Abu Bakr ibn Abi Shayba rahimahullah mun hadathana Abu Bakr ibn Abi Shayba manam Abu Bakr ibn Abi Shayba netal nañu qala hadathana Muhammad ibn Bishr al-Abdi mom moñu netal mun qala hadathana Ubaydullah ibn Abdullah kon Ubaydullah ibn Abdullah mom moñu netali kon ñom ni mom moko jele mun an Muhammad ibn Yahya ibn Habban manam Muhammad ibn Yahya ibn Habban al-Ansari mom nak Muhammad ibn Yahya ibn Habban al-Ansari bokon na ci borom xam xam yu mak yi nga xamantene ñom ñoo nekkon Madinatul Munawwara ala sakinha afdalus salatu wassalam bokon na sax ci borom xam xam yu mak yi nga xamantene ñom biir Madinatul Munawwar manam ci biir Juma yenente bi sallallahu alayhi wasallam dañ fa amé won manam ab daara manam dañ fa daan jangale mom mi neena mom mu jele mune an ammihi mu jele ci ndija ci bay taxam manam ko xamantene mom ak papam ño bokku bay te mom muy mo tuddu Wasi' ibn Yahya manam Wasi' ibn Habban manam Wasi' ibn Habban mom moy doomu kon Habban ibn Munqidh ibn Amr moy ki nga xamantene mo ñewon ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam nan ko man dal sa yo xamantene dama dem di jënd ji mbir ci marché bi rek dañu may nax mu ne ko nak ah legui ni ngay def moy kon sa yoy jëndati da ngay chartal ak ki ngay jëndantel ngani ko fi ak ñetti fan su fekente ne marchandise bi baxul da mu koy delo ci del charté non manam kon manam amma nak Wasi' ibn Habban bi rahimahullah mom nak waradiya anhu amna ño xamantene wax nañ sax ne sahaba la waya ala kulli halin siqalabu mak bo xamantene ñaari imam yi niki nonu Imam Malik rahimahullah solo na hadith bi jele ko ci Yahya ibn Sa'id al-Ansari te ci yonam Imam al-Bukhari rahimahullah solo na ko jele ko ci Abdullah ibn Yusuf at-Tunisi rahmatullah ala al-jami' kon manam mu boba manam kon Wasi' ibn Habban neena Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhuma neena manam riwayati nak dañu bari way li nga xam manam bo bolé li nek ci sahihul Imam al-Bukhari ak sahihu Imam Muslim rahmatullahi alayhima day gis ne kon dafa wax ne dafa manam mom ci bopam dafa julli ba nopi bi mu julle rek mu dadi tourner dadi gis Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhuma mu dadi tok wiru ci miru jakaji manam bim ci wero dadi djublu qibla mu dadi ñew mu dadi koy nuyu mu ne ko yaw khananu manam mune inna nasan yaquluna la tastaqbilu alqiblata bi bawlin wala tastadbiruha bi bawlin aw gha'itin wala tastadbiruha nit ñi kat dañuy wax ne ah khana ne bu kenn djublu ci qibla bi ki tour ndox wala bok muy dem Allah muné wala qadra ayitu raqitu yawman muné benn bes nak yekna ci benen riwaya manam zahartu yawman manam yegna ci kaw rek ala kulli halin manam ben la wala bok benen bis ci benen riwaya muna dakhaltu ala hafsata ukhti duguna ci sa hafsa sama sœur manam ko xamantene man ak bom ño bok nday ak bay manam ala kulli halin manam mana bi yep mana yoy yep ben la li nga xamantene dal mom moy li teunk wax di moy neena mom dafa demon ben ba seti ji hafsa ya hafsa radiyallahu ta'ala anha te hafsa bobu radiyallahu anha soxna la ci yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam manam bu fekenteene ibara bobu amna ñaari bir yo xamantene dañ ko ci xame manam expression bobu bu ñeuk bi mom modi sahaba yi radiyallahu ta'ala anhum ñom nekku ñu won ño xamantene ñom ñepp dañoo daan deppo ci ben ci masala yi manam kenn ku ci nekk manam ndax bimu ne amna nit ñi ñi wax boba sahaba yi amna len mbolo ci sahaba yi la ci jublu ku melne abu ayyub al ansari bi radiyallahu anhu wa arda manam ñom deppo wu ñu won ci ay ci masala yépp dafa am ay mbir yo xamantene daan nañ ci wote kenn ku ci nekk nak par rapport ak li nga xamantene mom nga jota xam niki nono am motax imam al khattabi rahmahullahu dadi wax ne wax joju da fay nuru ne abdullah ibn umar ibn al khattab radiyallahu ta'ala anhuma dafa wax ne kon manam day lank ne atte bobu dagn ko nasoxal waye li nga xamanteni mom moy zahir bi moy mom limu ci djublu bi lolou de waxul ne atte bobu dagn ko nasoxal waye manam dagn ko abroger djublu ci lolou li nga xamanteni mom li ci djublu moy bu fekenteni ci bir keur yi la mom kenn manam atte bobu manam atte bi nga xamantene mom lañuy téré comme niñ ko gisé won ci hadith bi nga xamné mom lañu wéssu to moy hadithu abu ayyub al ansari radiyallahu ta'ala anhu bi li nga xamantene mom lañuy téré ci djublu qibla bi wa ni koy won ginnaw nit bu fekenteni nit ki da fay tour ndax wala muy dem all atte bobu ci manam ci all bi la nek ak ci nand foy foy waye nek muk manam ci beur bi nga xamantene dal dafa ubbeku waye ci bir neek keur yi nga xamantene dañuy tabax fofu won ak yoy buñ ko tabaxé loolu atté bobu dootu fa dawati loolu la bëgg wax fi mu ne raqitu yegna yow man bis raqitu manam yegna ci raqala jugé manam motax ñi manam koku ak yeg lay tekki ak ñalgu ak grañan manam yeg di jëm ci kaw loolu mom moy raqa manam motax li nga xamantene mom la benen riwaya wax moy zahartu manam fitna kaw bi mana alawtu manam yekna bu fete kaw yow man bis manam bi nga xamantene dafa ñew ci keur neeg yaay Aisha keur yaay Hafsa radiyallahu anha te mu bokkon ci keur soxna yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam mune keur gog bi nga xamantene manam ñew na fa dafa am aajo bo xamantene mom la fa doon dox ci bu fek manam loolu tamit day wone ni nga xamantene nonu la sahaba yi radiyallahu ta'ala anhum don samonté ak di sét ci sen mbokk yi rawati na manam sen mbokk yu jigéñ ni ak di xër tamit ci di dem ci kër yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam ngir di xol wa kër gi ñum ana nan lañuy doxalé sen sut manam ana nan lañuy doxalé biir kër yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam loolu nak yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam may ko won képp ku ne dafa am ño xamantene ñoñu ñoy ñi nga xamantene ñom ñoko gënon na jégué ñi nga manam ay gorom lañu wala bok ñenn ñi ñu nekk ño xamantene dañoo takko won ak mom ba mu muju len wax ni len legi dal mën ngeena ñew ko melna Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu ndax daf niko legi yow heure bu la neexate mën nga ñew dugg ci sama biir kër ndax manam amut ba kérok ma lay téré nan la ah legi nak yamal fi waye bu fekenteene loolu amul rek lu la neex fu la neex duggal ci sama biir kër lolu motax kon ku melni Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab ak ku melni Abdullah ibn Mas'ud ibn Abdullah ibn Abbas ak ñu mel non nga xamantene ñoom ay goroy yenenbi sallallahu alayhi wa sallam wa radiyallahu anhum ñoom dañ daan ñew ci keer yenenbi sallallahu alayhi wa sallam leg leg sax amna ci ño xamantene ku melni Abdullah ibn Abbas ibn Abdul Muttalib radiyallahu ta'ala anhumah mom dafa daan dem ci keur yenenbi sallallahu alayhi wa sallam difa fanan ngir xol ana nan la yenenbi sallallahu alayhi wa sallam di doxal ci bir keurum bu guddi joté yoy yep xër gi ñu xër ngir jangale sunna yenenbi sallallahu alayhi wa sallam Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhuma seetina seerum seetina mbokam bu jigen nga xamantene magam la موي حفصة بنت عمر رضي الله تعالى عنهما موم سيتي دي نكون دي لولو داي تكتلي نيغا خامتيني تاميت نونو لا ندان دوخالي اي مبوك مانام نيغا خامتيني نونو لا ندان دوخاي مبوك دي سيتانتي té lolou bokku na ci li nga xamantene matna baye xel ndax jokk mbokk gogou bokku na ci li nga xamantene suñu borom subhanahu wa ta'ala da fay jaare di jokk nit ñi mba mu len di dox comme ni nga xamne nonu la yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam net lay jole ci borom subhanahu wa ta'ala mune bi nga xamantene dafa doon wacce mbokk du dama ko bind mune khalaqtu rahim wa shaqqtu lahu isman min ismi ana ar-rahman mune man may maraman may rahman may bur yalla bi nga xamne dama fess del ak yermande waye mune khalaqtu rahim man ma bin mbok te ba pare wa shaqqtu lahu min ismi mako kharal sama tour mako kharal tour ci sama tour mom mbok mune nak bi nga xamantene daf koy wacce dafa joy mune ko xana doyu la ni kep ko xamantene daf la jokk ma jokk ko kep ko xamantene daf la dog ma dog ko lolou motax yenen sunu borom subhanahu wa ta'ala hal asaytum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها ما نم آية بوب آية يوسف برم سبحانه وتعالى دفتي تك نيغا خامتيني نيوم نيوي دوك سينو مبوك يي مون خانا دانيو ديفيني خانا يين داغين فوك ني داغين دي نيك في رك دي ياك تي بير مانام تي كاو سوفسي تي مو داغين دي دوك سين اي مبوك mune ñooñu nga xamantene dañuy dox seen mbokk manam duñ ko jokk ndax mbir mom boko jokul rek dox ko wala bok bu fekenteene dox dogo ko itam da ngay participer ci dog bi manam lu deme ne ke ah man kat sama mbokk yi ah comme man biñ ma sét ci dal man duma len séti ji wala bok ah man dal comme ñoom duñu ma wo man dal duma len wo comme man ñoom ah ñoom comme duñu topoto sama mbir man dal duma topoto seen mbir bu boba ñepp daal di ci yam mbokk ga dogo bu ko defé bu ñu démé ci ñaari génération rek kenn doot bu xamantéti mbokk ga daal di yaq mbokk ga daal di tasaro mbolam li nga xamantene mënon nako jariñ ci di jappalanté bëggunté ak soppanté ak jaamu yalla gi nga xamantene mom mo ci aju yoy yépp day daal di dox ci seen sabab yeen ñi nga xamné yeenay génération bu jëk bi laal nañu yalla mussel ci goor ci loolu mu ko defé mu daal di wax né manam antufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum mune ulaika alladhina la'anahumullah ñooñu ñoy ñi nga xamantene yalla daf leena reub beuri waan na ko xamantene amna ay problème yo xamantene da koy yek digeentem ak boromam subhanahu wa ta'ala mu yek ne xolam dafa waw mu yek ne mom mënatul dem manam moteur bi ko daan yobbu ci boromam subhanahu wa ta'ala dafa arrêté manam mënatul la dem mënatul la dik fim tollu dafa tagatembe mënatul la xam sax ci lu muy nek manam dafa geulum ci digeentem ak boromam subhanahu wa ta'ala te amul daral ko meuna gindi wala bok mu xam xel ni li moy problemam digeentem ak boromam subhanahu wa ta'ala waye du meuna xam nan lay def ba safara ba indi sa safara ndekiti yo boba lako waral lepp moy dafa dog mbok ba boromam subhanahu wa ta'ala rubbu ko mun kon ulaika alladhina la'anahumullahu fa'asamahum mu dal len di tekhlo a'ma absarahum ba pare mu dal di gumbal sen ay beut manam seen beuti xol yi lol motax mu daat ci tegna afala yatadabbaruna alquran khana duñu settantal alquran am ala qulubin aqfalha wala bok seen xol yi khana kay lolo xew bu fekente ne munuñu settantal alquran dafa fek lo rek seen xol yi dañ ko kanare manam lolou mom moy li nga xamantene mom la rebbum yalla di indi moy nit ki dootul meuna sukkandiko teeti ci alquran dootul nekati reference am ci dara sunna yenenbi sallallahu alayhi wa sallam mom soko ko waxe mo la nopal ñu yal nañu yalla sam yal nañu yalla musul ci mbolam lo xamantene day waral ak rebbum manam li nga xamantene dal mom lañ ci djublu won mom moy ñi nga xamantene suñu borom subhanahu wa ta'ala de leen di tekkul ak leen ngir lolu ndax daf na ñooñu manam wa yaqta'una ma amara allah bihi ay yusalu wa yufsiduna fil ardi ulaika humul fasiqun wala bok humul khasirun manam ñi nga xamantene ñom ñoy dox mbokk gi nga xamantene mom la yalla diggal pour ñu jokk ko mu ne ñooñu mom manam ñooñu ay katchor lan te ñoom it ñom ñoy ñi nga xamantene dañoo perte yalla ñu yalla sam te musul ñu ci yoy yep dox mbokk nak bi nga xamantene mom mo ci gëna graw moy nit ki lu mu la gëna jégué rek muy gëna graw fi tam motax sahaba yi radiyallahu anhum khurun ci di séti ji seen mbokk ak ci di jokk seen digënté ak seen ay mbokk motax mu ne kon nak bis dem na ci kër Hafsa radiyallahu ta'ala anha neena nak ma am ci kaw neeg bi lo xamantene mom la fa doon def ngir dem jëli jiko manam kon raqitu yawman ala bayti Hafsa yeg na ben bis ci kaw neegu Hafsa mu am ci benen riwaya mun raqitu yawman ala baytin lana kom ni mu xame nekké ci sahih imam al-bukhari rahimahullah mun yeg na ben bis ci kaw neegu manam suñu neeg ñun wala bok ci ben neeg bo xamantene ñun ñoko mom ak ci benen riwaya mun raqitu yawman ala baytina amna bes ma dal di yeg ci suñu neeg suñu kër gi manam bu boba ñaar yoy yep anal manam riwayat yoy yep anan lañ leen di bolé niñu leen di bolé moy comme ni nga xamantene luddul ben di ñaar luddul ben du ñaar ci bir borom xam xam yi rahmuhumullahu ta'ala bolé nañ leen té mom moy de dañuy wax né comme li ni imam al-hafiz ibn hajar rahmuhullahu wax ci fathul bari mu né loolu niñ leen di bolé moy dañuy wax né bayt hasane gu hasala ndax lool mom la koy mom lañ ko tabaxalon mom lañ ko defaralon lool moy benn bi amma bu fekkenteene dafa wax ne beytun lana meeg bo xamantene ah ñel nañu ñun ñoko mom bu boba dafa xol gis ni Hafsa mbokam la te manam kon kom mbokam la bu boba da fay wax rek ne manam suñu kër kër dalal ci suñu kër yi amma su fekkenteene dafa wax ni suñu kër gi nak moy beytina moy bobu dafa fekk ne mom bi Hafsa genné aduna kom ñom ñaar rek ño bokkon nday ak bayte amul kenn ko xamantene daf leen di manam da koy yir ci mu don ko mom rek mom mo don non yaay Hafsa radhiyallahu anha bu ko defee mu don na le keur goga ndax keur gogu keur soxna yenenbi sallallahu alayhi wa sallam bi ni wa Hafsa radhiyallahu anha mom Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhuma mom moko don won ci mom kon bu boba wax yoy yep day daldi jox mu dal ni kon raqitu yek na yawman bis ala bayt Hafsa tinego Hafsa radiyallahu ta'ala anha faraitu ma dal di gis annabiyya yanantibi sallallahu alayhi wa sallam manam faraitu manam gis gi nga xamantene mom la gis bi mana absartu manam dam ko gis mom da ko gis ak gisu botam legi nak li nga xamantene manam mom moy wax ji moy ndax yanantibi sallallahu alayhi wa sallam mom Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhuma gis gi nga xamantene mom lako gis ndax daf ko tay wala tayiko borom xam xam yi rahmuhumullahu ta'ala deppo nuñ ci ne lolou tayiko won ndax dafa am rek lo xamantene mom la doon def ci kaw plafond ba di am lu mu fay lijeenti mo xam daf fay defar lolou nak gisuma wala xamu ko leral le ne ana lan la fa doon def exactement waye dal ala kulli halin ab aajo la fa doon def bok na ci li nga xamantene matna leral moy yegu fo won ngir fo comme ni nga xamantene lolu lañ ko déggé ci lenn ci bo ci manam ci asatizi kenn ci ñom daal koy wax rahmahullah manam ne dafa yegoon pour fo dedet yegu fo won pour fo donte nak xalé la won waye ñom ay xalé lañ won yo xamantene danaka ay mak lañ won rek ala kulli halin ko gis li nga xamantene nonu lañuy doxale ak nonu lañu meloon ci mbax ak yew ak teranga ak bëgg lu baax ak ragal yalla ak jaamu yalla ak xam xam bu mag biñu amé ak li nga xamantene mom lañu soppoon borom bi subhanahu wa ta'ala loolu ak niñ doon doxale ak yenente bi sallallahu alayhi wa sallam day leral day wone ni ñoom xalé lañu won waye duñu won ay xalé comme suñu xalé yi nga xamantene mom lañu xam nga xamantene dañuy dem ba xaw magé lool sax daal tette duñu yewu duñu def dara duñu xam dara ci seen diine dedet ñom en tout cas bu yegg bi mu fa yegoon dal li nga xamantene mom la waxu daf ni dafa am aajo bu mu fa doon dox mu daadi kon jakarlo gis yenente bi sallallahu alayhi wa sallam yaqdi neena muy fathajatuhu aajom manam bi nga xamantene mom li yegg bi manam da ko gis muy fath aajom li nga xamantene manam mo mata leral fi itam comme ni nga xamne nonu la ko luddul ben du ñaar ci borom xam xam yi rahmuhumullahu ta'ala leralé bu ñuy sharh hadith bi ci sen téré yi mo xam imam an-nawawi la wala bok imam al-hafiz ibn hajar al-asqalani wala bok al-khattabi wala bok ñeneen borom xam xam rahmatullahi 'ala al-jami' ni nga xamantene nonu lañuy leral fi moy ni daf ko gis ci manam fi nga xamantene manam mom la ko gis manam mom moy ci biir wanak bi la wa manam ci bir won ak bi lako gis ndax dafa am riwaya bo xamantene dafa wax ni ra'aytuhu gis nako ala labinatayn comme ni nga xamantene non la nek ci ñaari sahih manam sahihul imam abu abdullah muhammad ibn isma'il al-bukhari rahimahullah ak sahihul imam abu al-hajjaj muslim ibn al-hajjaj al-qushayri an-naysaburi rahimahullah